第二段 Bet Ma ata ose? Ani ochel Ma ata ochel? Ani ochel basar Ma at osa? Gamani ochelet Ma at ochelet? Ha'at gam ochelet basar? Lo. Hineni ochelet rak lechem. Ma atem osim po? Anachnu lomdim. Uma atem lomdim? Lomdim ivrit. Ve'aten? Ma aten osot? Ha'aten gam lomdot ivrit? לא רק עברית, אנחנו לומדות גם יוונית.